precis. Nadu na rottar kuča. Nadu na rottar kuča. Nem tudom. Itt van a zsebemben, mit akarsz vele? Menjél már, de mi az apátot elakértél-e? Nem esik mondás, hogy nehogy? Hát dehogy is nem, hát nem élni. Mi a fenyő? emberi lény vagy. Fogtad a magokat, lent hagytad, de fészlattál a telefonod, de. Hát nem, ott hagyom, hagyárzanak át. Így van. Ez én Attilak nem csak fősz alatt. Legagyának adtál már vizet? Ha? Nem adtam, mindjárt adok. Meg vegyél magad a valamit, hogy átáztál. Maguk abban hoztak. Ide raktad az összeset, ha? Hát itt van, nem látod. Na, megáztak. Jó van, ennyi, már elszorod, ha velük. Nektek vizetek? Nincs. Ha mennyit isznek? Hát észnek is, nem? Ja, már egész a lábomnak? Olyan, amikor kapom el. Nem szokott látni. Attila. Hol vagy? Ati. Csak félig, nem félnék, nem úgy kell el. Thank you. Attila, mit csinálsz? Ha? Tudod, kis állom, vigyázz. Minden Attila, mindenében. Ha megvan, én mindig nem most adj meg. Te nem is hoztál meg tojást, nem is néztem meg, hogy tojtak, hogy az. Aztán ki kell találni én? Hogy nem nézted meg, hát csalom mondani, hogy hozzá meg tojást. Na most már meg, hogy talán volna fogom. Majd egészít. Na most amíg meg. Mondja, hogy ezt a tojást is a magukban. Meskod essű még. Megnézem azért. Az egészségben teszem kockázatért. Kimegyek. Nem, tartsd meg is. Egyről aztán a kapott 400-nál, vagy 500-nál. De a tévé meg rossz helyen van. Le. Hát a méde, az a füskos nem volt tiszta. Az is arra, gyorsan, gyorsan! Mert szépen nyugodtan lassan. Úgy kellene, hogy szedőgépet javítok, hogy elhozzák, és nyugodtan. Itt mondom, hogy lementsék, ott van. Lementeni, vagy pedig elhozzanak DVD-t, aminek kimentem, és akkor nem én megyek el, hozzák el. És akkor szépen nyugodtan kell, hogy az idő. Nem itt szadgálgassak. Szóval le akarják menteni, azt is lehetne. Lehetne alatt bementi, csak ahhoz kellene engedély is. Minden vacca. Nyugodtan, jó? volt kivele öbben a port.